sponsor, dar și vă zai bine de la mentă de un acuș, până la și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate mărții tale, ale Sfinților, Sfăliților și Dutor, Laudatilor, Apostoli, ale Sfinților, Pricherii, Mărturisitorul, Ioan Matrimonici, Ioan Iacobă de Vito, ale Sfinților, Ierarh, Vasile cel Mare, Arhiereu, Grigorie, Cuvântător de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, a cărora pomenirilor stăvârșim, ale Sfinților drept să dumnezeiești Părinția Sfânceana și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Iubiți credincioși, această frumoasă pildă din ziua de astăzi ne pregătește pentru lungul post, postul învierii Domnului Hristos, cum să ne modelăm trupul și sufletul ca să avem sorți de izbândă în ziua învierii aceluia ce ne-a izbăvit prin moartea sa pe crucea Golgotei. Dragi credincioși, spune istoria că vânzătorii de icoane mergeau cu un măgar împodobit numai cu icoane și mergeau prin acea cetate, iar oamenii, creștini fiind, văzând icoanele, le sărutau cu pietate. Măgarul, văzându-se cu atâta închinăciune, a început să se mândrească. Dar când meșterul își termina târgul lui, seara rămânea tot măgar, că icoanele erau duse la locul lor de cinste. Nici icoana nu se necinstea, că era purtată de măgar, dar nici măgarul nu era mai slăvit decât așa cum l-a lăsat el Dumnezeu. Aș vrea ca să ne smerim puțin și să înțelegem aceste lucruri. Cum spunea Sfântul Apostol Pavel, ce i-am dat noi lui Dumnezeu ca el să ne fie nouă tributar dator? Deci dacă nimic ne-am dat lui Dumnezeu și El din bunătatea sa nețărmurită ne-a nobilat cu atâtea daruri, fără numai că noi nu avem nimic din noi, nici măcar fărâma de viață, de sănătate, nu mai zic de calitățile, de podoabele care le purtăm zi și noapte cu noi. După cum vedem, întotdeauna un dar nu este al tău, el este dat de cineva care, mai ales acestea dumnezeiești, ți se iau. Ele sunt date de Dumnezeu ca să le lucrezi. Cum spune într-o altă evanghelie, sunt acei talanți care i-a dat Dumnezeu omului ca să-i înmulțească, nu să-i îngroape în pământ. De multe ori mă gândeam, ce-ar fi fost ca Dumnezeu să dea femeii frumusețea unui înger sau aproape? Că iată în ce groaznică cădere și mocirlă a ajuns lumea în ziua de astăzi. Sau să-i dea calitățile îngerului bărbatului, lumea era de mult apusă. dar numai ne-a dat o fărâmă din acest dar dumnezeiești și iată noi cum le purtăm, le târim acesta nobleța lor prin tot ce este obscen, murdar, disgrațios. Față de cei din jurul nostru care mai au un pic de minte, ca apoi dacă ne deșteptăm puțin, ne dăm seama prin ce putori, prin ce pași disgrațioși ai vieții am umblat. Evanghelia de astăzi ne aduce la biserică în două categorii, clasificând pe oameni. Unul păcătos și smerit, unul drept în fapte, dar mândru. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că pilda de astăzi o putem asemăna cu o trăsură, cu două trăsuri de fapt. În una este păcatul cu smerenia și în cealaltă este fapta bună, dar cu mândria. Indiscutabil din pilda de astăzi vedem că cea care purta păcatul, dar cu smerenie, a ajuns înainte la destinație unde, neîntârziat, o așteptam. Deci, iubiți credincioși, dacă Dumnezeu ne-a nobilat pe noi chip și asemănarea sa cu atâtea daruri, frumusețea cu care ne-a nobilat, o tânjești toată zidirea, inclusiv îngerii, că omul mântuit, acest bulgăre de carne, de lut însuflețit mântuit, este mai mare decât îngerul în ceruri. Deci dacă Dumnezeu ne-a nobilat în așa frumusețe, trebuie să conștientizăm că nu este al nostru nimic, după cum vedem din lumea care este părăginită de cuvântul lui Dumnezeu și știrie aceste daruri prin cele mai groaznice locuri și tot trebuie să dea seama de ceea ce a făcut. Pilda de astăzi ne arată că omul, oricum ar fi, tot greșește. Nu s-a născut niciodată om pe pământ să nu greșească. Prin aceasta nu intrituiesc pe cei care sunt prinși în niște patimi, niște temnițe ale patimilor și tot continuă în aceasta gândind că mă va ierta Dumnezeu cândva. Nici cum să nu fie cuvântul în așa gândire. Dar dacă noi tot greșim, trebuie să ne convingem odată pentru totdeauna că Dumnezeu din bunătatea Lui ne rabdă, dar nici la infinit. Având în vedere că nimeni din lume nu și-a știut vreodată sfârșitul când Dumnezeu ia nobilul dar de viață, cred că înțelept lucru este să ne gândim în fiecare clipă, să oprim păcatul și în felul acesta să ne împăcăm cu Dumnezeu. Au venit la biserică să se roage, suindu-se, cum spune evanghelistul, că vin din erihonul vieții aceștia, din mocirla păcatului, se suie la sfințenia lui Dumnezeu. Cel care făcea dreptatea, postea de două ori în săptămână, dădea zeciala după cum era legea, iată-l cum cade, că aruncă o privire peste umăr și spune: mulțumesc-ți că nu sunt ca acest om, ca ceilalți curvari, hoți, și declină câteva capitole unde cade omul sau ca acest vameș din spatele lui. Vameșul în spatele lui nu cuteza să ridice ochii, nici măcar să mai facă un pas de la ușă spre altar. Și smerindu-se, se roagă lui Dumnezeu să fie iertat. Și iată cum concluzionează evanghelistul de astăzi, insuflat de Duhul Sfânt. Mai îmbogățit s-a întors acasă vameșul plin de păcate decât dreptul, dar cu mândrie. Iubiți credincioși, smerenia este o noblețe care neapărat trece prin filtrul minții. Ea este un produs al minții și nu al trupului. ea trebuie gândită, ea trebuie lucrată. Se înjugă la această haină un travaliu imens din toată ființa ta. Și fiindcă așa de greu se cucerește, indiscutabil este și noblețea în care se poate îmbrăca un om. Cum de multe ori am mai spus, în lumea laică, care chiar dacă n-ar ști de Dumnezeu, omul modest, omul smerit, cântă altfel decât cel plin de sine și arogant. Acela are un lipici al lui, are un șarm, un farmec. E un magnet care lipește în jurul lui pe semenii lui. Dar smerenia aceasta nu ușor se face, nu ușor se coase această haină. Dacă toate mădularele tale greu o lucrează, cel mai neputincios mădular, limba, are o putere de a strica tot. Și când trece limba peste acesta, nu numai că strică și rupe, asemenea unei pânze de păianjeni, ci lasă și o duhoare de dihor, care greu se curăță. Și aceasta este urma mândriei. Ca să vedem în timpurile noastre, cum spunea Sfânta Scriptură, că Dumnezeu mândrului stă împotrivă și smeritului dă dar. Vă aduceți aminte de fastosul vapor Titanic, când s-a desprins de la mal în fața reginei, capitanul ar fi spus, acestui vapor nici Dumnezeu nu are ce-i face. Era în prima cursă. I-a arătat că a avut ce face Dumnezeu. Iată omul în nebunia lui, credea că totul este a lui. Iată cum s-a smerit omul. Am văzut împărați, oameni suși puși în piramida socială, credeau că totul e al lor. Doamne, ce înșelăciune! Cât de înșelătoare este viața pentru o minte slabă, pentru o minte nebună cumpărată cu acest șarm efemer și futuros de roșcovă. Prin acest cuvânt aș vrea să venim cu toții în firea noastră dumnezeiască cum ne-a trăit Dumnezeu. Iarăși spun, ce este al tău? Cine ți-a pus pe tine tot ce ai cu care te lauzi, fără numai că este altcineva? Nu lucrezi tu să crești, să-ți colorezi tot ce este în tine. Mintea cu care te lauzi și toate celelalte calități, cine ți le dă? Nu Dumnezeu. Pentru aceasta ne și îndeamnă, ne aduce la acest ospăț atât de bun și gustos, smerenia. Să ne rugăm smerit lui Dumnezeu, nu cu fanfaroneală, nu să ne ducem cu pieptul întins ca acest fariseu, să ne ducem plecat ca acel vameș, că păcătoși suntem. De ce sfinții au suferit în pustii? S-au uscat precum vreascurile de post și de atâta nevoință. De ce sfinții mucenici mergeau la eșafot, sfidând toate legile firii în fața tiranilor, a egemonilor? Întâi s-au îmbrăcat în haina smereniei. Așadar, dacă vreți ca să aveți sorți de izbândă, ca diavolul să nu intre în ființele frăților voastre prin niște ferestre întredeschise doar, îmbrăcați-vă în această frumoasă haină în care s-a îmbrăcat și Mântuitorul nostru. A venit din înaltul cerului, a trecut, s-a îmbrăcat în haina omenească prin Fecioara Maria, luându-i sânguirile ei. A trăit ca un om, s-a confundat cu noi în neputințele noastre, cu singura excepție, fără de păcat fiind. Era noul Adam, a murit ca un om. Și iată câtă demnitate ne-a lăsat lecție de învățătură. Gura sa nu și-a deschis-o când era în groaznicul proces în fața lui Pilat și a tulburatului iudeu de atunci. A mers, cum l-a încondeiat Scriptura, ca un miel fără de glas. Acest cuvânt, acest gest al Mântuitorului, lăsat în văzul tuturor oamenilor, a minților, luminate de poruncile lui Dumnezeu, a și zidit. I-am văzut pe apostoli înnobilați cu daruri, cum nimeni sub cer nu a mai fost înnobilat. Unde se ducea și omul, în ce grai grăia în dialectul lui, așa grăia și apostolul, pe limba lui. Umbra lor făceau minuni, dar nu se mândreau. Îl vedem pe apostolul Pavel cum se mărturisește întregii lumi. Era necunoscut la față de bisericile iudeii întru Hristos. Și nu mai auzeau când după 3 ani, după ce s-a încreștinat în Damas, s-a dus în Ierusalim. Și cu atâta dragoste spune spre învățătura noastră, auzeam cum ziceau cei din Ierusalim, acesta este cel care oarecând ne prigonea. Și iată, bine vestește Evanghelia care oarecând o pierdea. Și cum concluzionează? Auzea cu urechea lui cum se slăvea Dumnezeu prin el. Iată smerenia cât de mult contează în om. Până nu s-a smerit apostolul Pavel, nu a putut să devină corifeul apostolilor și să încreștineze lumea. Ceilalți sfinți părinți, preluând acest percep de învățătură nobilă, nu au putut să rămână niște stâlpi ai bisericii până nu au făcut același lucru. Greu este să te smerești. Prefer să fii într-o temniță, prefer să ridici pietre de moară, dar să scobori un pic nasul din vânt, puțin mai jos, să te uiți că din pământ ești și în pământ vei merge, nu prea pot, că acesta este al minții. Noblețea ți-a dat-o Dumnezeu și te-a ridicat, dar tu, ca să-ți merești ființa un pic față de semenii tăi, nu vrei să o faci. Pentru aceasta și diavolul intră în om. Fereastra pe unde el se strecoară ca un dihor este mândria, și vedem câte lucrări face în om. Iubiți credincioși, fiindcă această frumoasă duminică a Vameșului și a Fariseului coincide cu ziua Sfinților Treierași, sărbătoare care s-a lăsat de 1000 de ani spre sărbarea bisericii, aș vrea să trecem puțin și pe la ei. Că ei sunt niște stâlpi ai ortodoxiei antice, niște bărbați care au lăsat niște pagini de învățătură, oameni fiind ca noi, cum totuși poți să te modelezi. Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie, teologul, au fost studenți în Atena, dar nu se duceau cum se duc tineretul, cum se duceau înainte tinerii, devenind din niște slăviți, niște epigoni, la petrecerile carnale. Știau biserica și universitatea. Dumnezeu i-a nobilat și cu darul facerilor de minune în numele lui Hristos, dar și cu înțelepciunea laică, de i-au zdrobit pe profesorii lor. Iată-i cum aveau să se ducă în mănăstire unde se uscau de post de rugăciune, Iată-i cum scriu practicalele vieții monahale, prin ce trebuie să treacă un călugăr și cum se poate lupta cu duhurile întunericului. Îi vedem apoi cum urcă pe treptele acestea clericale, fiecare dus la locul lui și încredințându-i se turmă cuvântătoare de către Hristos, veghează neîncetat ca să o și ducă pe cât posibil toată. Îi vedem cu adevărat cum stau interpuși ca niște stâlpi între ighemon, între împărat, nerușinându-se și turma sa cuvântătoare. Sfântul Vasile cel Mare, care a fost coleg cu Iulian Paravatul, viitorul împărat al Bizanțului, fiind mitropolit în Cezaree Capadociei, i-a stat în față împăratului, nu cu arma, ci cu smerenia, că Iulian Paravatul, dacă nu a știut să se roage, Dumnezeu a luat darul de la el, el a fost creștin. Era succesor la scaunul imperial din părinții lui creștini, dar după ce s-a văzut cu sceptrul imperial în mână, l-a făcut bâtă, a lepădat creștinismul și s-a întors la idolatrie. Cum spune Mântuitorul, asemenea câinelui la vomitarea lui. Sfântul Vasile, știind despre acest lucru, i-a stat împotrivă mustrându-l. Și când Iulian a trecut cu război prin Cezarea Capadociei să se lupte cu perșii, i-a promis lui Vasile că împreună cu toată ceata creștinească o va zdrobi și pe el și pe toți creștinii. Ce putea să facă Sfântul Vasile, că în fața câinelui turbat și a nebunului nu poți să stai niciodată? Smerindu-se, cum o făcea de obicei, s-a dus cu toți creștinii și a făcut priveghere. S-a rugat Sfântului Mercurie, care era Sfântul locului, și Dumnezeu l-a nobilat cu această pildă dumnezeiască care a rămas până în zilele noastre, ce înseamnă să te rogi cu foc din adâncul inimii și parfumând-o cu parfumul de smerenie. Iulian se lupta cu perșii pe câmpul de luptă în Persia și Sfântul Mercurie a dispărut din icoană, în timp ce în tinerețe a căzut pe spate și sângele clocotea din pieptul lui, atât a mai putut să spună. A luat un pumn de sânge și l-a aruncat în văzut, zicând ultimele cuvinte: Galileiene, mai învins, galilean fiind Hristos cu care el se lupta. Iată, iubiți credincioși, doi oameni, fariseu și vameș. Sfântul Vasile s-a rugat cu acea smerenie dumnezeiască. Acesta care a fost creștin și ce a avut în el s-a luat, fiindcă un fariseu, unde s-a dus unul, unde s-a dus altul. Sfântul Grigorie, în tinerețe, adormind puțin, i-au venit două fecioare în vis, de o frumusețe cutremurătoare. Nu vă gândiți să erotiți, tineretule. Și întrebându-le, cum vă cheamă pe voi? Una a spus smerenia și cealaltă înfrânarea. Și noi venim de la scaunul dumnezeirii. Pune mintea ta cu mintea noastră și te vom duce la lumina cea fără de moarte și neînsărată la scaunul Sfintei Treimii. Aceasta văzând-o, atât de mult te-ai imprimat viața, încât că nici în anii studenției nu a pierdut acel vis și a rămas fidel celor două fecioare, într-adevăr, curăția și înfrânarea. Această vedenie în așa frumoasă stofă, în așa haină l-a îmbrăcat, că a rămas un stâlp al bisericii de o sensibilitate cutremurătoare. Avea o viață împodobită ca de înger, un om plâng, un om care nu rostea cuvintele ca o țață, un om care era încet la răzbunări și la cuvinte grele. Pentru aceste calități Dumnezeu l-a smuls din popor și l-a așezat pe scaunul Constantinopolului, făcându-l patriarh al lumii întregi. Dar și acolo îl vedem în aceeași blândețe, îl vedem în aceeași lipsă de cele materiale. Îl vedem cum se pleca la fiecare. Zi și noapte citea fericii antice. Sfântul Ioan Gură de Aur, care a trăit puțin mai târziu, același nobil, aceeași viță nobilă, nu de om de lume, în noblețea dumnezeiască, un bărbat care a parcurs filozofia, un bărbat care nu s-a pervertit prin lume. Iată-l cum este smuls din popor, înnobilat cu graiul de a cuvânta poporului, de a spinteca păcatul, a curăța putoarea și a turna alifie vindecătoare. Pentru aceasta a și fost supranumit Gură de Aur. Nu a precupețit nimic din ce era firea lui. Nu s-a rușinat să o sfideze pe soția împăratului, pe Eudoxia, care era o hrăpăreață. Și pentru că lucra numai cu dreptatea, înnobilat cu înțelepciunea omenească, și Dumnezeu l-a ridicat atât de sus că a rămas un stâlp până în zilele noastre viu, nu rost de vreme și rucinit, cu ruginesc și se dau pământului oamenii de lume. Spune istoria sfântă că împărăteasa, supărându-se pe Sfântul Ioan, având închis în biserică, că așa era legea, pe un mare demnitar al împărătesei pentru o nedreptate, împărăteasa a trimis oaste ca să-l scoată de acolo cu forța. Au venit cu săbiile scoase din teacă să spargă ușile. Dar Sfântul Ioan se ruga în biserică și nu slobozea pe cel nedrept. Și când s-au apropiat de ușa bisericii, ostașii au văzut pe înger cu sabia scoasă din teacă, gata de luptă. Nu le-au mai trebuit luptă. Așa cu tremur au căzut pe ei că s-au dus direct la împărăteasa și au spus, tremurând de frică, ea și-a dat seama, creștină fiind, dar crăpărea la ei, umbrea creștinătatea. A lăsat tonul mai jos față de Sfântul Ioan, dar doar pentru un timp, că apoi iarăși s-a tulburat Izabela, cum o numea Sfântul Ioan, și până la urmă l-a dus în exil, unde a și murit. Dar Dumnezeu a pedepsit-o că 32 de ani a tremurat mormântul pentru fapta ei groaznică care a făcut-o. Și iată cum el a rămas de așa mare cinste până în zilele noastre. Biserica i-a unit pe cei trei care stau în fața Sfintei Treimi. Această treime a bisericii antice, care prin lucrările lor, care prin scrierile lor, prin viața lor smerită, credință îmbrăcată în smerenie și faptă parfumată cu această haină, au și zidit biserica. Iubiți credincioși, cea mai mare momeală a omului de rând este când se încrede în sine. În momentul când mintea ta scapă din poruncile lui Dumnezeu și te crezi că ești cineva, este un om pierdut. Nu uita niciodată că o calitate care este dată ție spre stăpânire nu este să te lauzi tu, ci este pentru lauda lui Dumnezeu. A dat Dumnezeu multe daruri oamenilor de astăzi și ce fac cu ele? Iată, dragi credincioși, cred că am mugurit acel mugur de măslin de care spunea Hristos că aproape este sfârșitul lumii. Vedeți cum se blasfemiază Dumnezeu. Vedeți cum pun în scenă piese de teatru, scene, blasfemind pe Hristos. Am auzit că acum, nu de mult, ca să meargă în aceeași blasfemie, cum i-au jictit pe islamici, au decupat dintr-o icoană făcătoare de minuni din Polonia chipul Maicii Domnului și a fiului ei și a pus chipul Madonei. O desfrânată, o evreică, o satanistă. Iată ce timpuri trăim. Limba mea nu poate să mai spună, nu vreau să vă sfurc mințile până unde au putut ajunge acești oameni să blasfemieze pe Dumnezeu. Le-au dat darul, gândesc, au minte, dar cum o folosesc? Dă-ne ghiobului bâtă și iată ce face. Dă-i bardă și dă cu ea în Dumnezeu. Naște-l, crește-l, înnobilează-l și iată cum se răzbune. Oare nu sunt pui de năpârcă? Vă spun aceste lucruri cu mare durere, fiindcă ceea ce au putut face acești oameni în lume și fac la ora actuală, nu-i nominalizez ca să nu mă condamne, că știu că aud. Dar cred că-i pricepeți. Vă pun în temă să nu vă pervertiți, iubiți credincioși. Cum spunea Apostolul Pavel, nu vă faceți robi oamenilor, nu vă duceți în fel de fel de organizații sataniste care acum se întind ca iedera, ca spinul, ca pălămida pentru un plic de linte. Anume suntem sărăciți, anume suntem ținuți numai sub papuc ca să cedeți ortodoxia. Nu vă uitați la cei care spinte că cuvântul Occidentului confesional vorbesc. Iubiți-vă smerită ortodoxie, că aici a venit Hristos. Aici este mântuirea, iubiți credincioși. În dreapta noastră credință, în sfinții care îi vedem în pioșenia lor, nu grași cât porcii pe icoană, nu bărderiți sau mai știu eu cum, cu fel de fel de podoabe pe ei. S-au smerit, s-au făcut îngeri în trup, s-au făcut niște oameni bogați în mărturisirea credinței, s-au făcut niște oameni cu adevărat sfinți, fiindcă au mărturisit cu sânge până la sfârșit și cu credința acestui vameș din pilda de astăzi. Spun aceasta pentru tot ce este om sub soare. Indiferent ce cinste poartă pe pământ, nu s-a născut om pe pământ în toată istoria să sfideze sfârșitul lui. Cândva tot ajungi în fața dreptului judecător, că ai gradul 33, că ești satanist, că ești un filozof, un geniu, cândva te cocoșezi și apleci în jos capul pe cum gârpova, și mergi să pui metanie, că ești chip și asemănarea lui Dumnezeu, celuia ce te-a zidit. Iubiți credincioși, iubiți-L pe Dumnezeu prin această smerenie a vameșului și nu a fariseului. Pregătiți-vă sufletul, faceți curat ca să vină Hristos în sufletele frăților voastre, și să vedeți, să-i gustați pacea cât e de bună. Lui se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.